proklet nek jedan. Jezero plavoj suzi dušu mi uje, gdje smo zavet dali. Hej, plavo kahe, boso noga, šta li sada sam?